nesin metredeyim bir kaşık are, nesin metredeyim bir kaşık are, şu sineme açtı anam olmaz yâre, şu sineme için geçti canı serinden, bir can için geçti canı serinden, vücudum kül oldu ana aşkın narından, vücudum Emrah bu sen.